कमाना हर उसको मैं सारी किया गाज जाऊं कुजू पा आता कल कमाना ओ कमाना kepada siapa ku tanya tiada seorang nan tahu letih rasaku mencari di mana oh di mana keluh dan kesah tak lagi ku rasa untuk mencapai hidup bahagia kini derita telah ku alami namun tujuan ku tetap mencari walaupun tiada pernah ku jumpa kalau ia telah kujumpa ku akan berbakti padanya untuk sehidup semati bersama oh bersama dan kesah tak lagi ku rasa untuk mencapai hidup bahagia kini derita telah ku alami namun tujuan ku tetap mencari walaupun tiada pernah ku jumpa kalau ia telah kujumpa ku akan berbakti padanya untuk sehidup semati bersama oh bersama.